loy loy loy loy zalım yar. Nişanlın eller almış. Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar. Habersiz yatan oha. Loy loy loy loy loy loy loy zalım yar. Dere buz bağlamış. Delilo delilo destane. Dibini tuz bağlamış. Delilo delilo heyrane. Baba beni evlendir. Lobin gölde kız kalmamış. Delilo delilo destane.